oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Trzeci dzień maja jest siódma. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. O rzeczach, które mogą łączyć Polaków, mówił w Dniu Flagi marszałek Sejmu. Prezydent dziękował za promowanie Polski na świecie. Dziś 233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. W całym kraju odbędą się uroczystości. Podejrzana próbę podpalenia synagogi 16-latek trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. Polska jest tam, gdzie są Polacy, powiedział marszałek Sejmu w orędziu z okazji Dnia Flagi oraz Polonii Polaków za granicą. Szymon Hołownia podkreślił, że obywatele mogą łączyć wspólne cele. Takim projektem jest unowocześnianie polskiej armii. Jest nim wielka transformacja energetyczna. Takim projektem jest inwestycja w edukację, w ochronę zdrowia. Takim projektem może się stać nawet budzące tyle emocji opinii CPK, jeśli wreszcie będzie przeprowadzone z szacunkiem dla ludzkiego życia i własności. Różnice między nami nie znikną, ale jeśli skupimy się na wspólnych celach, może się okazać, że stają się szansą dla Polski, ale i dla nas, bo pozwalają stać się lepszymi, bardziej wrażliwymi ludźmi. Za dbanie o dobre imię Polski i Polaków na świecie podziękował Polonii prezydent Andrzej Duda. Podczas uroczystości przed Belwederem prezydent podkreślił, że szczególnie ważne jest promowanie marki naszego kraju. Dziękuję za promowanie Polski. Dzisiaj to promowanie zwłaszcza jest Polsce ogromnie potrzebne. Chcemy być na świecie coraz bardziej. Chcemy być obecni gospodarczo, chcemy być obecni turystycznie, chcemy być obecni na różnych polach działalności. W działalności sportowej, społecznej. Dziękuję, że tam, gdzie przybywamy z naszymi misjami, choćby gospodarczymi, zawsze jesteście Państwo i zawsze nas wspieracie. Dziś rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. W całym kraju odbędą się z tej okazji uroczystości, a także koncerty, pikniki i wystawy plenerowe. Za półtorej godziny w Pałacu Prezydenckim wręczone zostaną nominacje na stanowisko dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, dowódcy obrony terytorialnej i na stopnie generalskie. W południe rozpocznie się uroczystość na Placu Zamkowym z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy oraz marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Listę kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego przedstawiono na konwencji partii w Kielcach. Twarzą kampanii będzie Beata Szydło. Była premier otwiera listę w okręgu obejmującym Małopolskę i Świętokrzyskie. My prosimy was o głos. Mówimy, że nigdy nie zgodzimy się na wprowadzenie w Polsce euro, że odrzucimy pakt migracyjny, że odrzucimy Zielony Ład, że odrzucimy to wszystko, co utrudnia wam dzisiaj wasze życie, co niszczy polskie rolnictwo, co niszczy polską gospodarkę. W wyborach do Europarlamentu PiS będą reprezentować także m.in. Małgorzata Kosiewska, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Daniel Obajtek i Jacek Kurski. Konstytucję dla Europy proponuje w ramach kampanii przed eurowyborami Nowa Lewica. Dokument miałby być przyjęty w referendum przez obywateli poszczególnych państw. Jeden z zapisów powinien dotyczyć polityki obronnej, powiedział współprzewodniczący partii Robert Biedroń. Polityka bezpieczeństwa, polityka zagraniczna, znosząca m.in. zasadę weta, z której korzysta tak chętnie koń trojański Putin w Unii Europejskiej Viktor Orban. W tej konstytucji muszą znaleźć się także podstawowe prawa obywatelskie i człowieka dla Europejczyków, także te dotyczące kobiet. Zdaniem Roberta Biedronia Unia Europejska powinna przyjąć nowy traktat dotyczący konstytucji. Podejrzano próbę podpalenia synagogi. 16-latek trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy w Warszawie. O szczegółach Klaudia Dadura. O umieszczenie 16-latka w schronisku dla nieletnich wnioskowała prokuratura. Postępowanie w tej sprawie toczy się w trybie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Prokuratura złożyła też wniosek o pociągnięcie podejrzanego do odpowiedzialności jak dorosłego. Za próbę podpalenia synagogi nastolatkowi grozi kara 10 lat więzienia. W synagogę Nożyków rzucono koktajlem Mołotowa. Atak potępili prezydent Andrzej Duda, szef dyplomacji Radosław Sikorski oraz ambasadorowie Stanów Zjednoczonych i Izraela. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Rowerem z Sierpca do Brukseli w ten sposób strażak Paweł Sekulski uczcił 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 1400 kilometrów pokonał w 10 dni. No przyjeżdżając mi dał to, rozwinęło mi skrzydła tak naprawdę. To, że możemy w każdej sytuacji wsiąść i jechać gdzie chcemy. Z tamtych młodzieńczych czasów niestety nie można to było tego zrobić. Wolność, typowa wolność. Otworzyła się dla nas granica i to, co najważniejsze, jaka jest różnica. Chyba w tej chwili po 20 latach doświadczeń i oprócz tego, że tu przyjechałem jeszcze również na maratony sportowe po Europie, nie czuję się chyba obywatelem klasy B. To trzecia wyprawa rowerem starszego brygadiera Pawła Sekulskiego do Brukseli. Pierwsza jeszcze z koniecznym paszportem odbyła się 20 lat temu, razem z wejściem Polski do Unii, a druga w 10. rocznicę przystąpienia naszego kraju do wspólnoty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Najświeższe wiadomości ma dla Państwa Dariusz Urbanowicz. Oj, było wczoraj sporo emocji na Stadionie Narodowym. Oj, było. Fantastyczny mecz, można powiedzieć mecz cudów. Piłkarze Wisły Kraków zdobyli Puchar Polski PZPN. W finale rozegranym właśnie na Narodowym Biała Gwiazda po dogrywce pokonała Pogoń Szczecin 2-1. W regulaminowym czasie tablica wyników wyświetlała remis 1-1. Gola dla Pogoni strzelił Grek Eftimos Kuluris. Była 75. minuta. O losach meczu przesądzili zawodnicy z Hiszpanii. Wyrównał Eneko Satrustegi. W ostatnich sekundach doliczonych minuta bramkę na w miarę zwycięstwa zdobył Angel Rodado, mówi pomocnik Białej Gwiazdy Kacper Duda. Było troszeczkę więcej miejsca do grania w piłkę, bo Pogoń też chciała grać w piłkę i odpowiadaliśmy tym samym. Wydaje mi się, że kontrolowaliśmy to spotkanie przez większą część. Dostaliśmy tą bramkę w 70. minucie po aucie, no ale potem się podnieśliśmy i wywozimy puchar z Warszawy, jedzie do Krakowa. Gratulujemy. Nie tylko u nas w kraju emocjonowano się wczoraj futbolem. W pierwszym meczu półfinałowym Ligi Europy UEFA AS Roma przegrała z Bayerem Leverkusen 0-2. W drugim półfinale Olympique Marsylia Atalanta Bergamo 1-1. Rewanże za tydzień. Szykuje się powtórka ubiegłorocznego finału turnieju tenisowego w Madrycie. W rywalizacji pań naprzeciwko siebie staną Aryna Sabalenka i Iga Świątek. Przed rokiem Świątkówna musiała uznać wyższość rywalki. Polka wczoraj wyeliminowała gładko Amerykankę Madison Keys 6-1 i 6-3. Grająca bez określonej flagi Sabalenka pokonała Kazaszkę Jelenę Rybakinę 1-6, 7-5 i 7-6. Nawiązując jeszcze do finału Pucharu Polski, kibice szczecińskiego sportu mogą szukać ukojenia w zwycięstwie koszykarzy Kinga, którzy wygrali w pierwszym meczu ćwierćfinałowym serii playoffów z Legią Warszawa 85-80. Anwil Włocławek pokonał spójnie Stargard 89-70. Przed nami kolejny bardzo ciepły dzień. Najwięcej termometry wskażą w centralnej części kraju, w Warszawie nawet do 26 stopni Celsjusza. Chciałabym powiedzieć Państwu, że to będzie piękny, bezdeszczowy piątek. Tymczasem na zachodzie i południowym zachodzie miejscami może przelotnie popadać deszcz. Po południu spodziewane są także burze, możliwy jest również grad. No, dziś grilla rozpalamy w porze lunchowej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. Sam środek majówki, jeśli liczyć od środy, choć wiem, że niektórzy z Państwa zaczęli ją wcześniej, ale spokojnie, jeszcze trochę wolnego przed nami. Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, Gosia Jakubowska, Martyna Matwiejuk, witamy się z Państwem i zapraszamy do Trójki. Mijają dziś 233 lata od uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji. Chodzi oczywiście o ustawę z 3 maja 1791 roku. Ten dzień to jedno z naszych świąt państwowych, ale ważnych rocznic nie koniec, bowiem dokładnie 46 lat temu rozpoczęto produkcję pewnego polskiego samochodu, który zaczyna się na literkę P, a kończy na literkę Z. No i na pewno serca niektórych z Państwa w tym momencie zabiły mocniej, a to wszystko przez sentyment, któremu przyjrzymy się bliżej w dzisiejszej audycji. Nasz telefonista czeka na Państwa największe sentymenty, być może nawet wspomnienia związane z polonezem. 22 i 7 trójek, zapraszamy do kontaktu, ale zanim o sentymentach, coś dla tych, którzy z zaciekawieniem co jakiś czas spoglądają w niebo. Towarzyszymy Państwu do godziny 9, a przed nami zespół Future Islands, który w tym roku odwiedzi OFF Festival. Change.

Byłaś sercobiciem. Andrzej Zaucha, 227 Trójek. Pod tym numerem czekamy na Państwa wspomnienia, na przykład związane z tym utworem. A teraz czas na temat iście kosmiczny. Wprawdzie takich szczególnych dni związanych z kosmosem na przestrzeni roku jest całkiem sporo, ale jeśli chodzi o edukację i zachęcanie do odkrywania wszechświata, czy pogłębiania swojej wiedzy w naukach ścisłych, to właśnie 1 majowy piątek, nieoficjalnie, ale już od 1997 roku poświęcany jest kosmosowi. W tym roku przypada właśnie dzisiaj. Mówimy o kosmosie również dlatego, że w ostatnich dniach pojawiła się informacja, która z pewnością zelektryzowała wszystkich śledzących nasze postępy, jeśli chodzi o astronomię. Chińscy naukowcy podzielili się właśnie ze światem najdokładniejszą, najbardziej szczegółową mapą geologiczną Księżyca. A w studiu Trójki Kamil Muzyka, Prawo i Kosmos, członek Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego i przede wszystkim miłośnik kosmosu. Dzień dobry. Witam Cię, witam Państwa. 17 rodzajów skał, 81 basenów, ponad 12 tysięcy kraterów. To wszystko w niespotykanej dotąd rozdzielczości. Ponad 100 naukowców przez niemal dekadę pracowało nad atlasem geologicznym księżycowego globu. Kilka dni temu ujrzał on światło dzienne. Co może zmienić ta mapa opracowana przez Chińską Akademię Nauk? No po pierwsze całą wiedzę na temat Księżyca, ponieważ my nadal się uczymy, jak powstał nasz naturalny satelita, nasz prawdziwy naturalny satelita, ponieważ mamy też quasi satelity, które są tymczasowe i niekoniecznie tylko nasze i mnóstwo sztucznych satelitów. Natomiast tak, to jak powstał, także to jakie ma ułożenie, jaką ma strukturę, ponieważ my też się musimy nauczyć, jak, gdzie konstruować na przykład bazy, skąd pobierać próbki, bo jeżeli wiemy, że jakieś skały nas interesują, przykładowo tak jak wysłano na misji Apollo, dopiero na 17 wysłano geologa, który faktycznie znał się na skałach. Cała reszta to byli nie geolodzy, więc to była bardziej misja związana z pilotami, inżynierami i tak dalej, a nie z stricte nauką księżycową. Oczywiście wykonywali eksperymenty, byli przeszkoleni, ale tutaj tak, to o to chodzi. No i oczywiście wiem, że dużo ludzi będzie się interesowało tym, że jeżeli mamy mapę geologiczną, to wiemy skąd pobierać próbki, a jak wiemy skąd pobierać próbki, to możemy się zastanowić, jakie surowce możemy tam stamtąd wydobyć. We wrześniu 2026 roku, według planów na razie i założeń programu Artemis, po raz pierwszy od początku lat 70. mamy ponownie postawić stopy na Księżycu. Jak oceniłbyś ten obecny układ sił w tym księżycowym wyścigu, który no, niewątpliwie powrócił? To wszystko jest jednak nadal może niewielką niewiadomą, ale jest nadal otwarte na bardzo wiele różnych zawirowań, między innymi politycznych. Trzeba pamiętać, że Apollo trwałby dalej, gdyby nie to, że obcięto wszystkie misje. Podobnie Skylab trwałby dalej, gdyby ktoś nie przeszkapił pewnych rzeczy związanych z orbitą i atmosferą. A właśnie powodem, żeby powstały wahadłowce, była między innymi rozbudowa Skylaba. I tutaj tak samo może być tak, że się uda, może być tak, że się to przedłuży cały ten program. Może być tak, że będzie jak w przypadku Challengera, że decyzja polityczna będzie, że lecą, nieważne co, nieważne, że nie mamy rzeczy dopracowanych i się skończy katastrofą. Może być po prostu też tak, że po prostu zostaniemy z technologią, która była opracowana, ale nieskończonym programem, dlatego że zmieni się administracja polityczna w Stanach Zjednoczonych lub też zmieni się cała jakaś kwestia w Chinach, ponieważ często wystarczy jeden mały punkt zapalny, żeby porozumienie między państwami się rozpadło. Coś, co było między innymi przy wspólnym porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim w latach 80. W 82, w odpowiedzi, na początku 1982, w odpowiedzi na to, co się działo w Polsce, czyli na stan wojenny, Ronald Reagan zerwał porozumienie o wspólnej eksploracji Marsa ze Związkiem Radzieckim. Coś, czego mało ludzi wie, ale jest to zapisane w annałach kosmicznych i różnych publikacjach. Więc tak, jak ja oceniam to, ja oceniam to pozytywnie, ponieważ mamy pewne sukcesy, natomiast też mamy niestety ten typowy problem ze współczesnym space'em, tak zwanego oversellingu, czyli my więcej naobiecujemy, niż tak naprawdę te technologie są w stanie sprowadzić. Problemy takie jak na przykład tankowanie na orbicie, jeszcze nie mamy tego dobrze rozwiązanego, wielorazowych powrotników i lądowników na Księżycu. No, nie mówiąc o tym, że o maszynach przemysłowych, które miałyby pracować na Księżycu, to i tak czy siak wszystko będzie musiało być przetestowane, ale z drugiej strony cała technologia też idzie do przodu i to nie jest tak, że to nie ma wpływu, to co my tutaj wymyślimy, jakąś miniaturyzację na kosmos, ponieważ trzeba pamiętać, że cała rewolucja CubeSatów też na tym polega, że już nie wysyłamy wielkich satelitów, przynajmniej nie do takich jakichś drobniejszych celów czy eksperymentalnych, wysyłamy częściej po prostu małe satelitki, które, no trudno, on się popsuł, ale on coś... Tak? I chciałam tylko ci przerwać, ponieważ chciałabym uporządkować ten układ geopolityczny jeszcze na chwilę. Czy dobrze rozumiem, że w tym momencie jest tak, że z jednej strony Rosjanie, z drugiej Chińczycy, z trzeciej państwa porozumienia Artemis w tym momencie opracowują, planują takie bazy, placówki naprawczo-badawcze, które miałyby działać na Księżycu? Rosja i Chiny to jest porozumienie o międzynarodowej stacji, badawczej stacji księżycowej. Mhm. I trzeba o tym pamiętać, że oni tworzą jeden blok. Okay. Natomiast Amerykanie i ich sojusznicy z Artemis Accords tworzą drugi blok. Oczywiście to nie jest tak, że to nie jest jeszcze taka zimna wojna, ale to jest na zasadzie wynik tego, że nie było żadnego porozumienia na ONZ-cie, plus jeszcze dochodzą takie typowo nie space'owe rzeczy, takie nie kosmiczne, takie jak kradzież technologii, gdzie Amerykanie bardzo są, mają za złe Chińczykom, powiedzmy, poprzednie jakieś działania związane z... z kradzieżą technologii. No właśnie, my tu sobie trochę gadu-gadu o surowcach, o górnictwie kosmicznym, o wielkich planach, ale chyba należałoby zadać podstawowe pytanie, do kogo należy przestrzeń kosmiczna? Zgodnie z prawem międzynarodowym, prawem kosmicznym nie należy do nikogo, co nie znaczy, że nie jest obszarem regulowanym przez traktaty międzynarodowe. Natomiast tutaj też trzeba powiedzieć jedną rzecz. Artemis Accords, czyli te całe porozumienie artemickie, ono nie jest prawem międzynarodowym, ono jest porozumieniem bardzo podobnym do tego, jakie jest porozumienie o międzynarodowej stacji kosmicznej. To znaczy, ono nie tyczy się, ono nie reguluje działalności państw, które po prostu, powiedzmy, nie wiem, nagle nic tego, nic owego, Sri Lanka ma rakietę, ma lądownik księżycowy i Amerykanie mówią, ej, hola hola, Artemis Accords mówi to, to i to. Nie. Sri Lankę obchodzą jedynie międzynarodowe prawo kosmiczne. Artemis Accords obchodzi nas, obchodzi Ukraińców, obchodzi Japończyków i Amerykanów i wszystkie inne kraje, Rwandę między innymi, która też jest ze stroną, ponieważ to jest porozumienie, które tyczy się wyłącznie partnerów tworzących właśnie ten program Artemis lub jego współtworzących tak naprawdę. I podobnie jest z porozumieniami o międzynarodowej księżycowej bazie badawczej. Więc tutaj mamy tak naprawdę spięcie, znaczy jeszcze nie mamy spięcia takiego de facto, ale mamy nadchodzące spięcie między dwoma reżimami prawnymi i między tymi dwoma reżimami prawnymi będzie się wykuwać nowe prawo kosmiczne, ponieważ oba bloki, tak samo jak w czasach zimnej wojny, wielkie mocarstwa tak naprawdę miały najwięcej do powiedzenia, mimo że to było porozumienie ONZ-owskie, jaki będzie kształt prawa międzynarodowego kosmicznego i tutaj tak samo wielkie bloki będą miały największy wpływ, jak stworzyć tak prawo kosmiczne, żeby nam się wszystkim opłacało i nie tworzyło to jakichś zbędnych konfliktów. Czas pokaże, kto w tym wyścigu będzie przodował z pewnością tym podbojom kosmosu. Będziemy się przyglądać. Kamil Muzyka dziś w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję wam. All of my hoping to see you all night. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 46 lat temu w warszawskiej fabryce samochodów osobowych uruchomiono produkcję Poloneza. Bohaterowie reportażu telewizyjnego, który dokumentował pierwszy publiczny pokaz auta na Placu Zamkowym w Warszawie, nie dowierzają, to nasz naprawdę nieprawdopodobne. Staram się nie nadużywać tego słowa, ale o Polonezie można chyba powiedzieć dziś, że to samochód kultowy, samochód, którym jeździło kilka pokoleń Polaków i do którego prawdopodobnie wielu z nas ma sentyment. I o sentymentach właśnie, o pamiętaniu rzeczy i wydarzeń głównie z tej dobrej strony będziemy dziś rozmawiać z Agnieszką Wróbel, dziennikarką i twórczynią instagramowego profilu Sentymenty Oficjalnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszko, czy na hasło Polonez w twojej głowie pojawiają się jakieś wspomnienia? Muszę ci powiedzieć, że akurat w mojej rodzinie nikt nie posiadał Poloneza. I Polonez najbardziej chyba kojarzy mi się z tym takim autem policyjnym. Granatowe auto z białym napisem Policja. U mnie historia aut jest trochę inna. Pamiętam, że zaczynaliśmy od małego Fiata, również w kolorze granatowym. I do dziś pamiętam, jak jechaliśmy na wakacje wypełnionym po brzegi maluchem, zapełnionym po sam sufit nad zalew oddalony o jakieś 40 km od naszego miejsca zamieszkania. I to jedno z takich moich pierwszych w ogóle wspomnień w życiu. Później przeszliśmy na dużego białego Fiata, a później to już w około 98 roku w ogóle mój tato zmieniał samochody jak rękawiczki. Ale pamiętam, że w tym czasie też bardzo popularne były Fiaty Cinquecento i taka marka była DU, która była super taka szpanerska, już nie istnieje, ale akurat Polonez to nie jest jakieś auto, które jest mi jakoś szczególnie bliskie. Marka nie istnieje, ale samochody cały czas jeżdżą. U mnie akurat w domu był Golf drugiej generacji, ale wiem, że nawet młodzi ludzie, którzy nie doświadczyli jazdy Polonezem w czasach szczytu popularności tego samochodu, no w jakiś sposób być może niesieni właśnie tą kultowością tego auta, dziś je odrestaurowują, jeżdżą nim na rajdy. No tutaj Złombol, charytatywny rajd byłby takim dobrym przykładem. Lubimy chyba romantyzować to, co było kiedyś i po prostu oddawać się nostalgii. Twój profil na Instagramie zgromadził prawie 200 tysięcy obserwujących. Dlaczego tak lubimy te powroty do przeszłości? Nie jestem z wykształcenia kulturoznawczynią. Bardziej podchodzę do sentymentów jako praktyczka, ale z moich obserwacji wynika, że na sentyment składają się różne składowe. I taką pierwszą składową to jest powrót do jakiejś bardzo miłej, komfortowej sytuacji z przeszłości, która nam się bardzo dobrze kojarzy. Najczęściej ona dotyczy dzieciństwa, to mogą być różne rzeczy, chociażby powrót ze szkoły, wracamy ze szkoły, włączamy telewizor i oglądamy ulubioną bajkę. To może być jakiś konkretny smak, który nam się bardzo dobrze kojarzy. Ja mam taki swój smak właśnie sentymentalny, kanapka z takim sierpniowym pomidorem, z chlebem, z masłem u mojej babci. Jestem w stanie go sobie właśnie w tym momencie przywołać, ale to też mogą być wakacje nad morzem i to są jakieś bardzo pozytywne uczucia, które dotyczą większej grupy i zawsze dokonuje się jakieś wspólne przeżywanie tych samych rzeczy. Paliwem sentymentów jest też tęsknota, po prostu tęsknimy za czasami dzieciństwa, kiedy nie mieliśmy zbyt wielu obowiązków, ktoś decydował za nas o ważnych sprawach, ktoś nas też przeważnie utrzymywał. W zasadzie byliśmy tylko my i wolny czas, więc z wielkim rozrzewnieniem wspominamy te czasy, kiedy już jesteśmy dorośli i musimy chodzić do pracy. I jeszcze jest taka trzecia rzecz, jak sobie myślę o sentymentach, która no nie jest do końca fajna. Z sentymentami zawsze wiąże się taki moment wypaczenia, zacierania się czasu i mitologizacji pewnych rzeczy i pewnych zjawisk. I pamiętam, jak publikowałam w okresie świąt wielkanocnych taki materiał poświęcony lanemu poniedziałkowi i po prostu ktoś w bloku z przyczajki nagrywał osiedlowe wojny na polewanie się wodą. Polecam, bo to jest zupełnie unikalne wideo, które naprawdę jest fantastyczny zapis rzeczywistości lat 90. Dzieciaki z osiedli po prostu prowadziły wojny na wodę, ale też dostawali rykoszetem przechodnie, dzieci, osoby starsze. I bardzo dużo było komentarzy takich właśnie pochwalających takie zachowania, że wow, no kiedyś to było, teraz to ktoś wezwałby policję, kiedyś byliśmy bardziej wyluzowani, no ale jednak z perspektywy czasu widzisz, że pewne zachowania, dobrze, że ich już nie ma, są po prostu nieakceptowalne teraz, więc też bardzo lubimy mitologizować pewne rzeczy, no bo my mamy z nimi jakieś tam pozytywne wspomnienia, ale finalnie no nie były to dobre zachowania. No właśnie zastanawiam się też, co reklamy, filmy, magazyny, gry też, do których powracasz na swoim koncie na Instagramie, trochę niczym archeolog, wyciągasz je do światła dziennego. Co one mówią o Polsce tamtego czasu? One mówią przede wszystkim to, że mamy ogromny deficyt związany z przedmiotami, z Zachodem, bo pamiętajmy, że lata 90. to jest taki czas, kiedy po raz pierwszy mogliśmy przestać oglądać coś przez wystawową szybkę, tylko rzeczywiście tego doświadczyć. Więc ludzie bardzo często po raz pierwszy stykali się z jakimiś przedmiotami, byli sobie w stanie kupić, czy rodzice byli w stanie kupić lalkę Barbie, jakiś zachodni produkt swoim dzieciom. Te czasy się bardzo dobrze kojarzą, kojarzą się z czymś nowym. Też wydaje mi się, że ten czas właśnie tuż po transformacji ustrojowej jest bardzo wdzięcznym tematem do przypominania, bo tak jak mówisz, pojawiło się naprawdę dużo nowych rzeczy, które być może w kontrze do tego, co było wcześniej, wydawały się nam wtedy mistrzostwem świata. Dużo jest w tych latach 90. takich osobliwości, które pojawiły się jako coś super nowoczesnego i równie szybko i nagle jak się pojawiły, mam wrażenie, że tak szybko się też zestarzały. Wiesz co, ja ostatnio też opublikowałam taki materiał z takiego programu Idź na całość, pewnie kojarzysz. Nazwałam go tak kolaż marzeń Polaków z lat 1998-1999. To była zbitka nagród, które można było wygrać w tym programie. I no powiem ci, że byłam trochę w szoku, ponieważ to, o czym Polacy kiedyś marzyli, no to widać, że zrobiliśmy tutaj niezły postęp. W programie pojawiały się futra z lisów, pojawiały się takie okulary marki Sita, które umożliwiają, podobno jest taki mit, że umożliwiają naukę angielskiego w 30 dni. Kuchenki mikrofalowe, no oczywiście były też samochody, więc na pewno zmieniły się te nasze konsumpcyjne oczekiwania i nasze konsumpcyjne marzenia. Teraz wydaje mi się, że gdzieś nasyciliśmy się produktami i my też milenialsi, bo ja jestem jakby rocznik 87, więc jestem typowym milenialsem, który doświadczył już tego dobrobytu, nasycił się zakupami, teraz szuka czegoś zupełnie innego. To ja dodam tylko, że jestem co prawda późnym, ale też wciąż milenialsem i kiedy mówiłaś o tych nowych rzeczach, które przyszły do Polski w latach 90., o tych smakach, o słodyczach, przypomniał mi się smak ciepłych lodów i nie mogę przestać o nich teraz myśleć. Do naszej rozmowy wracamy już za chwilę. Easy now. porannym wydaniu Zapraszamy do Trójki, Agnieszka Wróbel. Rozmawiamy o sentymentach i myślę, że kontekst pokoleniowy też jest tutaj bardzo ciekawy. Kiedy przekraczamy granicę tego, że coś, co uchodzi za obciachowe, niemodne, przestarzałe, nagle staje się przedmiotem sentymentu, wzruszeń, no czegoś takiego bardzo romantycznego też? Ostatnio koleżanka w pracy powiedziała mi o tym, że jest coś takiego jak modowa pętla czasu i ona polega na tym, że musi od czegoś, co jest teraz obciachowe, musi minąć 10 lat i to będzie znowu modne po tych 10 latach. I faktycznie robiłyśmy takie małe śledztwo i okazało się, że w tym roku są to buty na koturnie, więc jest jakby tutaj zachowana ta taka dekadowość trendów. Ale jeśli chodzi o coś szerszego, patrzymy szerzej na lata 90., to wydaje mi się, że te lata 90. są z nami od już kilkunastu lat. To nie jest taka moda, która pojawiła się kilka lat temu, tylko jakby lata 90. są cały czas. Jesteśmy nimi już trochę zmęczeni i odnoszę wrażenie, że ten taki dodatkowy kop, taki boom na ten czas pojawił się podczas pandemii. To był taki coś trudny czas, bardzo niepewny czas i my bardzo lubimy wracać do czegoś, co jest stałe w niepewnych czasach, a sentymenty czy właśnie czas dzieciństwa jest dla nas taką stałością i daje nam poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie też mam takie wrażenie, że my lepiej pamiętamy coś, co było w 99 roku, ponieważ jesteśmy tak bardzo przebodźcowani dzisiejszymi informacjami i treściami. Jest nam stosunkowo chyba też łatwo stworzyć taką wizualno-popkulturową mapę lat 90., to znaczy wyłuskać takie dominujące zjawiska, jakieś popularne seriale, akcesoria do zabawy, które każdy w szkole chciał mieć. Czy nawet w przypadku pierwszej dekady lat 2000 to raczej nie będzie trudne, ale zastanawiam się, co będzie potem. Co się stanie przedmiotem sentymentu z czasów obecnych? Bo tak jak zauważyłaś, dzisiejsza popkultura jest tak zglobalizowana, tak bogata, tak też pełna bodźców i różnorodna, ale przez to też trudna do uchwycenia, że ja nie do końca wiem, jakie są doświadczenia pokoleniowe. No, wobec masek ochronnych, zasłaniających nos i usta raczej nie będziemy czuli sentymentu. Być może dzieci dzisiejsze będą wspominały kiedyś z łaską w oku nagrywanie TikToków i ćwiczenie układów w przestrzeniach publicznych. Co jeszcze ma zadatki na sentymenty z dzisiejszych czasów? Tak, masz rację, to co powiedziałaś o TikToku. Wydaje mi się, że ten kanał sentymentów zupełnie się zmieni. To będą właśnie nowe platformy, takie jak TikTok, czy obstawiam, że tutaj w tej dziedzinie będzie królował YouTube. I bardzo często na moim profilu pojawia się taki temat gry dzieciństwa. I wydaje mi się, że taką rzeczą, którą na pewno będzie miała status sentymentalny, to gra Minecraft. No dzieciaki kochają tę grę i z pewnością za 10 lat to będzie, czy za 15 lat będzie to rzecz bardzo sentymentalna. Ale też takie jeszcze pewne fenomeny, które się wydarzyły na przestrzeni ostatnich lat. Ja nie do końca jestem wkręcona w temat YouTube'a, ale pewnie słyszałaś o ekipie Freeza i o domu Freeza i o lodach ekipy. To był taki fenomen kulturowy i kilka lat temu dzieciaki biły się o lody ekipy i konkurowały ze sobą, szukały lodów ekipy w sklepach i dopiero wtedy rodzice zadali sobie pytanie, co to jest ta ekipa. Więc jakiś taki fenomen, który funkcjonował w bardzo młodych kręgach. My o nim dowiedzieliśmy się, kiedy już po prostu eksplodował w postaci tych lodów i wydaje mi się, że to mogą być tacy bohaterowie, którzy byli czymś takim jak bohaterowie pierwszego Big Brothera dla nas, dla pokolenia milenialsów, jakieś takie zupełnie kultowe osoby. Tym samym mogą być właśnie influencerzy czy youtuberzy związani z ekipą Freeza, która też zamknęła się przecież w domu w willi pod Krakowem i publikowała materiały ze swojego życia. Więc jakby widać tutaj takie pokrewieństwo pomiędzy Big Brotherem. To w ogóle bardzo ciekawy koncept. Ja mam to szczęście, że młodsze rodzeństwo tłumaczy mi świat internetu, więc mogę powiedzieć, że mniej więcej staram się być na czasie. No na pewno w przyszłości łatwiej będzie dotrzeć do tych materiałów, bo wszystko o nas dziś skrzętnie gromadzą wszelkie media społecznościowe. Wspominałaś o tym unikalnym nagraniu z lanego poniedziałku, do którego udało ci się dotrzeć. Z którego znaleziska na sentymentach jesteś najbardziej dumna? Może coś jeszcze było takiego, co poruszyło twoich odbiorców szczególnie mocno, co wywołało lawinę komentarzy i też pewnie osobistych opowieści? Takich materiałów jest bardzo dużo, ponieważ okazuje się, że te treści wciąż poruszają. Ja trochę bawię się w takie muzeum sentymentów lat 90. i lat 2000. Staram się to archiwizować. Może z tego względu, że sama nie mam zbyt wielu zdjęć z dzieciństwa i trochę staram się zasypać taki mój osobisty deficyt. Po prostu archiwizuję to w formie cyfrowej. Pamiętam, że szokujący dla moich obserwatorów był taki materiał Teleekspresu, materiał noworoczny, który ukazał się w 98 roku i on dotyczył Sylwestra i pierwsze pięć materiałów było poświęconych przemocy. Zaczęło się chyba od tego, że na rynku Nowej Soli doszło do zamieszek. Po prostu na rynek wparowali pseudokibice, kibole z kijami baseballowymi i były jakieś tam bójki, kilkanaście osób było rannych. Kolejny materiał to było coś o tym, że ktoś skoczył z okna. Kolejny materiał było o zasztyletowaniu kogoś. Jakieś takie straszne, absolutnie straszne rzeczy, które przypomniały nam o tym, że te lata 90. po prostu była bardzo duża przestępczość wtedy. My o tym zapominamy. Było naprawdę niebezpiecznie na ulicach. I to było coś takiego poruszającego, że hej, w ogóle zapomnieliśmy o tym, że faktycznie jakby tak było, to jest szokujące. Teraz chyba nikt nie boi się wychodzić na ulicę, nie ma w nas tego lęku, ale jeszcze 20 lat temu zupełnie tak nie wyglądało. Więc to taki materiał, który na pewno szokował. Przewijający się temat szkolnej dyskoteki oczywiście, więc gwiazdy tego okresu, zespół Just Five. Jest taki mit, że zespół Just Five wystąpił jako gwiazda festiwalu w Chorzowie, chyba w Krakowie i w Warszawie i podobno mieli ich supportować NSYNC, czyli Justin Timberlake. Ostatecznie ta zagadka została rozwiązana i tak nie było, ale do tej pory to funkcjonuje w internecie jako taki właśnie mit wielkości zespołu Just Five. No dużo tego jest. W ogóle zapraszam na profil. Ja czasami dostaję takie wiadomości od zupełnie obcych ludzi, którzy piszą mi: hej, wczoraj znalazłem twój profil i zniknąłem na kilka godzin, bo po prostu przejrzałem wszystko od początku do końca i że to była wspaniała podróż. Bardzo ci dziękuję. Ja uwielbiam takie wiadomości i naprawdę robię to wszystko dla ludzi, żeby to jakoś zarchiwizować, żeby zapamiętać, żeby to na mnie uciekło. Just Five i Kolorowe Sny. No chciałoby się powiedzieć, kiedyś to było, ale pozwolą państwo, że tej piosenki nie będziemy dziś w Trójce prezentować. Agnieszka Wróbel, Sentymenty oficjalnie. Dziś o sentymentach w Trójce. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Czekamy na państwa wspomnienia i sentymenty, na przykład te związane z polonezami. Miałem kiedyś poloneza, ale wcale jakieś miłe wspomnienia mi się z nim nie wiążą. Paliwa to żar, bo co nie miara. No owszem, w środku było w miarę dużo miejsca, ale mówię, ani to wizualnie jakoś pięknie nie wyglądało. Znaczy na tamte czasy może tak, ale patrząc z dzisiejszej perspektywy, to no po prostu koszmar. Ja się przyznam, że mnie się całkiem wizualnie podobają te samochody, choć jak wspominałam, u mnie był Golf i to w najszybszej czerwonej wersji. 22 i 7 trójek, a teraz czas na utwór z najnowszej płyty grupy The Black Keys. Yeah.